بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. 109. Sure El-Kafirun. Kafirlerden söz ettiği için bu adı almıştır. Maun suresinden sonra da Mekke'de inmiştir. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm de ki, ey kafirler, ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.